grupy zakupowej, która byłaby certyfikowana i wspierana przez Komisję Europejską, bo ten rynek gazu nie ma jednak w sobie cech rynku takiego konkurencyjnego, a co trzeba podkreślić, postulat jednolitego rynku energii jest takim kluczowym postulatem wszystkich pakietów energetycznych i również powinien mieć zastosowanie do rynku gazu gdzieś na koniec dnia. Dziękuję bardzo. Beata Pomecka, Maciej Sokołowski, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę minie 19, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, przypominam, to 15 maja, gdyby ktoś o Zosi zapomniał. Teraz czas na serwis, który przygotowali, przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. 380 interwencji strażaków w Małopolsce w związku z ulewnymi deszczami. 10 powiatów, gmin i miast ogłosiło pogotowie przeciwpowodziowe. Wraca narkotykowa afera Krzysztofa Piesiewicza. Były senator będzie ponownie sądzony za część zarzutów. Czeskie media podają, że nowa Skoda Roadster będzie produkowana w Poznaniu od maja przyszłego roku. I meteorolodzy i służby odpowiedzialne za monitorowanie sytuacji zapewniają, że powódź nam nie grozi. Zapowiedzi brzmią jednak niepokojąco. W ciągu najbliższych dni w Małopolsce na przykład może spaść od 80 do 110 mm deszczu, a na terenach górzystych powyżej 150 mm. To tyle samo, ile średnio w ciągu całego maja. Od południa na terenie całego województwa intensywnie pada deszcz. Na razie 10 małopolskich powiatów, gmin i miast ogłosiło pogotowie przeciwpowodziowe. Rzeki przekroczyły stany ostrzegawcze na 13 wodowskazach. Strażacy interweniowali ponad 380 razy. Najwięcej pracy mieli w powiatach nowotarskim, tatrzańskim i limanowskim. Głównie usuwali powalone drzewa i udrażniali przepusty wodne. Wypompowywali wodę z 40 zalanych posesji. A według prognoz w najbliższych godzinach strefa intensywnych opadów będzie się przesuwać w kierunku Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Krzysztof Piesiewicz będzie ponownie sądzony za część zarzutów w narkotykowej aferze. Chodzi o zarzuty związane z posiadaniem zakazanych substancji i nakłanianiem innych do ich zażywania. Dziś odbyła się rozprawa apelacyjna od wyroku uniewinniającego Piesiewicza. Apelację złożyła prokuratura, a rozprawa była utajniona. O szczegółach obrońca Piesiewicza, mecenas Krzysztof Stępiński, mówić nie chce. Pan Piesiewicz miał 7 zarzutów. Z 4 jest prawomocnie uniewinniony. W stosunku do 3 sąd zdecydował się uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. W zasadzie nie uchylając tajemnicy z tego powodu, że wyrok w tej części jest przedwczesny. I to wszystko, co mogę powiedzieć. Przypomnijmy, były senator Krzysztof Piesiewicz w grudniu zeszłego roku został uniewinniony od zarzutu posiadania narkotyków oraz nakłaniania innych osób do ich zażywania. W grudniu 2009 roku Super Express na swojej stronie internetowej ujawnił nagranie z udziałem Krzysztofa Piesiewicza. Na filmie widać dwie kobiety i senatora, który przebrany w sukienkę zażywa biały proszek. Nowy model Skody Roadster będzie produkowany w Poznaniu. Taką informację podała czeska gazeta Mlada Fronta Dnes. Według jej doniesień produkcja ma być przeniesiona do poznańskiego Antoninka, gdzie jest fabryka Volkswagena. Sprawę badał Adam Michalkiewicz. Wielka rozbudowa Kwasiny ma swoją pierwszą ofiarę, zaczyna artykuł gazeta. Można go przeczytać także na stronach internetowych dziennika. Wynika z niego, że czeski zakład w Kwaśninach, w którym obecnie produkowana jest Skoda Roadster, ma zostać rozbudowany na potrzeby nowego modelu Seata. Nie będzie tam już miejsca dla Skody, stąd potrzeba przeprowadzki. Według dziennika produkcja w Poznaniu miałaby ruszyć w maju 2015 roku. Nowa Skoda ma być większa i bardziej podobna do Volkswagena Caddy, który jest obecnie robiony w poznańskich zakładach. Rzecznik poznańskiej fabryki Volkswagena Piotr Danielewicz o sprawie mówi jednym zdaniem. Absolutnie ten temat nas nie dotyczy. Nie odpowiada jednak wprost na pytanie, czy to oznacza, że na pewno w Poznaniu nie będzie produkowany nowy model Skody. Czeski dziennik w swoich doniesieniach powołuje się na informacje od dostawców fabryki w Kwasinach. Posiadanie rodziny gwarantem szczęścia. Według badań CBOS-u z ubiegłego roku uważa tak 85% Polaków. Czym jest współczesna rodzina i jakie problemy przed nią stoją? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w Międzynarodowy Dzień Rodzin wśród mieszkańców Warszawy. Generalnie ludzie odchodzą od rodziny, od posiadania dzieci, tak? Są bardzo niezależni. Dzieci są problemem, stają się jakimś takim ciężarem. W tych czasach młode kobiety boją się o pracę, o powrót do pracy, że nie będzie ta praca na nich czekała. W tej chwili rodzice mało czasu mają dla dzieci, bo za długo pracują. Ludzie, żeby móc zrealizować się, wyjeżdżają z Polski, tak? Ale na tym traci na przykład bliskość rodziny. Troszkę się to pojęcie deprecjonuje. I wydaje mi się, że duży udział w tym, no, ma to, co się dzieje, powiedzmy, w Europie. To jest kwestia tylko i wyłącznie nastawienia. Tak naprawdę wszystko się daje, jeżeli nie ma się dzieci. Jak wynika z przeprowadzonej przez naszego reportera sondy, brak czasu i pieniędzy to największe problemy, przed którymi stoi rodzina w XXI wieku. Hiszpanki żyją średnio 85 lat, czyli najdłużej ze wszystkich Europejek, a na świecie pod tym względem wyprzedzają je tylko Japonki. Twierdzą, że zdrowie i dobre samopoczucie towarzyszą im do późnej starości, między innymi dzięki śródziemnomorskiej diecie. Panie, które teraz mają ponad 80 lat, zwykle nie pracowały zawodowo, tylko zajmowały się domem i opiekowały dziećmi. A kiedy dzieci dorosły, zaczęły, żeby utrzymać dobrą formę, chodzić na siłownię. Każda taka placówka prowadzi zajęcia dla kobiet po 70. Mam 90 i 100-letnie pacjentki, dla których opracowałem zestawy codziennych ćwiczeń. Twierdzą, że wolą gimnastykę niż lekarstwa, mówi jeden z lekarzy geriatrów. 100 lat ukończyło prawie 9 tysięcy Hiszpanek. Najwięcej z nich, ponad 1000, mieszka w Andaluzji. Kiedy przeprowadzono wśród nich ankietę na temat sekretów długowieczności, większość podała 3 takie same odpowiedzi: jeść z umiarem, dużo pracować i pić do obiadu czerwone wino. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. A to będzie serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski. A to sportowy tydzień, ściśle związany z Włochami. W Rzymie trwa prestiżowy turniej tenisistów i tenisistek. Kolarze ścigają się w Giro d'Italia. Zacznijmy od tenisa i dobrych wiadomości z kortów Foro Italico. Agnieszka Radwańska zameldowała się w ćwierćfinale po tym, jak do 4-1 pokonała Włoszkę Franceskę Schiavone. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie Serbka Jelena Jankovic. W turnieju tenisistów o nie lada niespodziankę postarał się Tommy Haas. Wydawać by się mogło, że Niemiec najlepsze lata kariery ma już dawno za sobą, a tu nieoczekiwanie ograł trzecią rakietę świata, Szwajcara Stanislasa Wawrinkę. Kolarze tymczasem całkiem niedawno zakończyli 6 etap wspomnianego Giro. Jakieś 10 kilometrów przed metą doszło do sporej kraksy. Ucierpiało w niej około 30 kolarzy, kilku z nich karetki odwiozły nawet do szpitala. W kraksie nie brali udziału najlepsi. We wspinaczce na Monte Cassino, tam kończył się dzisiejszy etap, wygrał lider wyścigu Australijczyk Michael Matthews. Najlepszy z Polaków, Przemysław Niemiec, zajął 46 miejsce, Rafał Majka był dopiero 163 ze stratą ponad 15 minut do zwycięzcy i w klasyfikacji generalnej z miejsca 5 osunął się pod koniec 8 dziesiątki. W kraju jutro, początek 34 kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. Lechowi Poznań ciągle marzy się skuteczny pościg za liderem Legią Warszawa. Kolejorz wygrał 5 ostatnich spotkań. W jutrzejszym z Lechią Gdańsk zagra już kontuzjowany ostatnio Łukasz Teodorczyk. Czuję się troszkę lepiej niż ostatnio, noga już nie dokucza, także myślę, że jest wszystko w porządku. Na pewno ta kontuzja troszeczkę pokrzyżowała szyki, jeżeli chodzi o tą koronę, ale nic jeszcze straconego, zostało kilka meczów i myślę, że jest w zasięgu i wszystko jest do nadrobienia. To była wypowiedź dla Lech TV, a na zakończenie hokej i Mistrzostwa Świata Elity. W dzisiejszych zakończonych już meczach Kanada 6-1 wygrała z Danią, zaś Łotwa 6-5 pokonała Stany Zjednoczone. Parasole, kapture, kalosze to dziś modne bardzo. Strefa opadów na południu kraju będzie się przemieszczać ze wschodu na zachód w kierunku Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Temperatura od 5 do 10 stopni, tak będzie w nocy. A jutro na północy i Wielkopolsce dość pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i tu przelotnie popada deszcz. Na południu nadal intensywnie, miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Burze na Podkarpaciu i tam też najcieplej, w Rzeszowie 18 stopni, 17 w Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Augustowie, a w Gdańsku 15, w Warszawie 14, a w Lublinie, Wrocławiu i Krakowie stopni 13. Trójka. Program trzeci. I już prawie 8 minut po 19. My mówimy dziękujemy i do usłyszenia. My, czyli Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Agnieszka Szydłowska będzie z Państwem. Dzień dobry. Dzień dobry. Przewijałaś kiedyś w drodze swoje małe dziecko, jedno lub drugie, albo nie przewijałaś, bo nie mogłaś znaleźć przewijaka po drodze w restauracji czy gdziekolwiek na stacji benzynowej?

Wczoraj po godzinie 19 w naszym trójkowym studiu wspólnie z Envim i Mateo Wyro rozmawialiśmy o ich nowym szyldzie Pili Palili, młodzieżowym ansamblu, jak mówił Envy, który dzisiaj po godzinie 20 miał zagrać w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Było żartobliwie, było wesoło i na ten koncert czekałam z bardzo dużym zainteresowaniem na to, co wydarzy się w naszym studiu. Natomiast dzisiaj rano dosięgnęła nas niezwykle smutna informacja o tym, że Maciej Wyrobek, znany tym, którzy słuchają muzyki jako Mateo Wyro, nie żyje. Jakkolwiek abstrakcyjna jest to informacja, to połączenie tych faktów z tym roześmianym, jak zawsze, ciepłym, jak zawsze, człowiekiem, który jeszcze kilkanaście godzin temu siedział na naszym krześle, w naszym studiu, trudno jest to po prostu pogodzić w głowie, ale tak się stało. W związku z tym koncert Pili Palili to będzie ten koncert, który już się nigdy nie odbędzie. A wspomnienia o Maćku, to wszystko, co wiąże się z jego niezwykle barwnym życiem i wpływem na wiele osób, z całą pewnością także na naszej antenie się pojawią, kiedy już te pierwsze emocje po prostu troszeczkę się wyciszą. Ja pamiętam Maćka od bardzo wielu lat, ponieważ spotkaliśmy się w radiostacji. To była taka forma rozgłośni harcerskiej, która wtedy otworzyła się na nowe gatunki. To był koniec lat 90. i wielki wybuch tego wszystkiego, co w kulturze młodzieżowej wtedy się działo w Polsce. Muzyka elektroniczna, hip-hop, to co działo się też w roku. Zbiorowisko ludzi, którzy byli autentycznie zakochani w muzyce i to, co było fenomenalne w tamtym spotkaniu w czasach rozgłośni harcerskiej czy radiostacji, to to, że przychodzili tam ludzie, którzy mieli wyobrażenie na temat swojego gustu muzycznego ograniczonego do jakiegoś gatunku. Takim człowiekiem byłam ja. I spotykali na swojej drodze takich ludzi jak Maciej Wyrobek, którzy byli tak oddani muzyce i tak mieli na jej temat wielką wiedzę, że zarażali. I nagle okazywało się, że muzyka nie dzieli się na gatunki, tylko muzyka się dzieli właśnie na te fantastyczne emocje, które może wyzwalać, a te emocje przychodziły z ludźmi. Maciek był niezwykłym erudytą muzycznym już wtedy, w latach 90. Miał ze sobą pobyt w Stanach Zjednoczonych, gigantyczną kolekcję płyt winylowych. O tej muzyce opowiadał tak, że nawet jeżeli to nie był nasz ukochany nurt muzyczny, to w tym czasie, kiedy byliśmy w zasięgu jego oddziaływania, była to najpiękniejsza muzyka świata. Hanging on the boys. We got to keep it up, we got to bring noise now. Yo, what's now? Hear the drum, give it, give it, give it. Now it is strident bad, bizarre beast. Got to latch in our industry. No, whether with the you do, the bars, the entry. Where they walk to sleep in ill praise, present, grasping magic. Islands standing thousands, locked in, believe me. Seeking you shall find, leave for another traveling optic, bitch. What, returning the mirrored maze? So what you thinking about? What you thinking about it? Yo, Requiem, tell me what's up, what's your version? Yeah. The way your love got me twisted is arrhythmic. Heart skipping beats but feeling asynchronistic. The way we lock in love is like a fist is tight and completed. Hard to describe the feeling. Marvin call it sexual healing, how we connecting. You make my mind do backspins like cats on 40 deuce. Somewhere between heaven and earth, you and I found truth. Now what about you? What about you? You know what I mean? You know? Yeah, what about you? I wanna know. Yo, you know how I feel? True that. Tell me. I need to know. I just need to know. Feel me? Time slows down. Sick. And we break it down like this. Stop. I

Damon Albarn ze swojej solowej płyty, nagranie zatytułowane Hollow Ponds za nami. Plan do godziny 21 jest taki, że nawet nie będę próbowała udawać, że jestem wesoła. Może uda mi się od czasu do czasu być energiczną. Na pewno zrealizujemy obiecany konkurs o karnety na Festiwal Open Air 2014. Na pewno też spotkamy się z płytą tygodnia i z singlem tygodnia. Z singlem już teraz. Ten zespół nazywa się Fair Weather Friends. Ich debiutancka płyta nadchodzi. To będzie na jesieni tego roku, po wakacjach. Nagranie Cardiac Stuff to singiel, który oficjalnie nadchodzący debiut zapowiada. Time. Dillon, a wcześniej zespół, który nazywa się The Horrors. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie sprawdzałam, jak wypadł jej wczorajszy koncert w Warszawie. No tak, nie sprawdzałam. Teraz przed nami płyta tygodnia. Otwieramy debiutancką płytę duetu, który nazywa się The Dumplings. Płyta zatytułowana jest No Bad Days. No ale w takim dniu jak dzisiaj to jest takie myślenie życzeniowe. Nagranie zatytułowane How Many Knives z debiutanckiej płyty duetu The Dumplings. Ona nazywa się Justyna Święs, a on nazywa się Kuba Karaś. Muzyka, teksty i śpiew po stronie Justyny, to znaczy muzyka i teksty po ich stronie, a dodatkowo śpiew po stronie Justyny. Kuba za to realizuje się grając na też różnych instrumentach. Wczoraj, kiedy byli naszymi gośćmi, między innymi poruszyliśmy wątek podróży, ponieważ odbyli taką zagraniczną podróż, że tak powiem, przenosili się z miejsca na miejsce. Zaczęli od koncertu w Liverpoolu jako jedyny polski zespół, potem przenieśli się do Brighton, a potem jeszcze był Londyn. Pytanie moje dotyczyć będzie Brighton, ponieważ to jest oczywiście miasto, być może niektórym znane, innym nie, ale o to chcę zapytać. Odbywa się tam bardzo ważna z punktu widzenia osób interesujących się muzyką impreza muzyczna, festiwal, na którym właśnie między innymi The Dumplings pojawili się w tym roku. Jak brzmi nazwa tego muzycznego święta? To jest dzisiaj przepustka do posiadania naszej płyty tygodnia. Zresztą ta nazwa jest bardzo piękna i zawsze mi się podobała w kontekście tego, że jest to impreza, na której bardzo wiele zespołów prezentuje swoje możliwości, grając tak zwane koncerty showcase'owe, czyli nie za długie, ale za to mając szansę na złapanie naprawdę nowej publiczności. Jak nazywa się ten festiwal w Brighton, który zakończył się kilka dni temu, a na którym między innymi pojawili się The Dumplings? Nie jako jedyni, nawet w naszej prasie, może to nawet jest niepotrzebne, znalazły się recenzje z pobytu polskich artystów w Brighton, bo ten pobyt został dostrzeżony i bardzo ciekawie został przeprowadzony. 2 2 7 3, jak nazywa się ta impreza w Brighton? Czekają płyty duetu The Dumplings, a my oczywiście słuchamy dalej. Thank you. Great Escape, tak nazywa się festiwal i to była dzisiaj przepustka do posiadania płyty The Dumplings. Andrzej z Gliwic i Tadeusz Częstochowy, nasi stali słuchacze, dzisiaj poprawnie odpowiedzieli jako pierwsi. Gratuluję serdecznie. Płyta The Dumplings, z tego co podglądałam, No Bad Days, wspinają się po stopniach sprzedaży. Szczerze trzymam kciuki za to, żeby muzyka tych artystów znalazła swoich słuchaczy. Bardzo dużo maili przychodzi na mój adres. One są związane z Maceo Byro i przebija przez nie taka prośba, żeby powspominać jeszcze Maćka. I z całą pewnością to zrobimy. Michał Margański też myśli nad formą, w jakiej to się powinno odbyć. Wymyślimy coś, ale chcemy to zrobić, jak te pierwsze emocje troszeczkę opadną i jak będziemy mogli po prostu w miarę racjonalnie przemyśleć kształt takiej audycji. Z całą pewnością też powiemy o tym, że na antenie ona się pojawi. Teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. I przenosimy się do Lublina. Jeśli ktoś nie odwiedził jeszcze dzielnicy Węglin, to będzie ku temu okazja, bo już w sobotę rusza tam przedsięwzięcie, za którym kryje się sporo ciekawych wydarzeń. Zatem hasło wywoławcze to Nowy Dom, który właśnie startuje w dzielnicowym Domu Kultury Węglin w Lublinie. Cały projekt dotyczy właściwie dzielnicy Węglin, w której się znajdujemy. Jest to dzielnica włączona w obręb miasta w 1957 roku, budowana własnymi rękami mieszkańców. Oni zamiast jeździć na działkę w weekendy, jeździli właśnie tam, wylewali fundamenty, stawiali swoje domy. Mówi Ludomir Franczak, artysta, kurator, działacz. Są niesamowite zdjęcia właśnie z lat 60., 70. ludzi, którzy normalnie występują na co dzień pod krawatem tutaj w nieoficjalny sposób, w krótkich spodniach, wożą taczkami beton, budują domy. A jak już przy domach jesteśmy, to przyjrzymy się także lokalnej węglińskiej architekturze. Ja chcę w ramach tego projektu ściągnąć tyle, ile mi się da osób w naszej dzielnicy, żeby się po tej dzielnicy przeszli, żeby swoim fachowym, często architektonicznym, artystycznym okiem na nią spojrzeli i opowiedzieli nam, co widzą. Są to z jednej strony ludzie, którzy bywają tam często, z drugiej strony ludzie, którzy są całkowicie nowi, dla których to jest dotarcie do nowego miejsca, może nawet do nowej kultury, jak w przypadku Carlo Venegoniego, architekta włoskiego, który już przez naszą dzielnicę się przeszedł. Poruszamy się cały czas po temacie obrzeży, miejsc nieoczywistych, które niejednokrotnie mogą nas zaskoczyć. Dziś wydeptujemy ścieżki w Węglinie, jednej z dzielnic Lublina. A cykl Nowy Dom zaangażuje także samych mieszkańców. I co ciekawe, to oni sami poprosili o zbudowanie dzielnicowego Domu Kultury Węglin. Co jest ewenementem, moim zdaniem, na skalę ogólnopolską. Został wyproszony u władz miejskich od samych mieszkańców. No, mogli poprosić o wszystko. Mogli chcieć wielki supermarket, nowy kościół. Mogli chcieć cokolwiek. Chcieli Dom Kultury. Do tego Domu Kultury, do budowania go zostali zaproszeni Sławek Księżniak i Mateusz Nowak. I oni zaczęli się rozglądać za ludźmi, którzy by im tam pasowali. W jakiś sposób to, co ja robiłem wcześniej, czym się zajmowałem, im podpasowało. Spodobał się także kiosk, ale nie taki, w którym kupimy bilety czy gazetę. Zatem czym jest kiosk? Dom Kultury jest pewną bryłą, w ramach której mieszczą się rozmaite sale, natomiast nie znajdowałem tam sali, w której mógłbym prowadzić działania tak zwane wystawiennicze, czy działania związane ze sztukami współczesnymi, gdzie też interesują mnie obrzeża, więc raczej nie malarz, który przychodzi i wiesza obraz na ścianie, a działania, które łączą różne dziedziny, czy odbywają się na ich styku. Chodząc po Węglinie, jakby nagle dotarło do mnie, że zwykły kiosk ruchu w idealny sposób powiela architekturę Domu Kultury i jednocześnie do niej pasuje, a jednocześnie jest czymś obok, czymś, co jeszcze bardziej wychodzi w dzielnicę. Stoi przy chodniku, którym wiedzie trasa do sklepu, do kościoła. Nie sposób nawet kątem oka nie zajrzeć do kiosku i zobaczyć, co się tam dzieje. Wydawało mi się, że to jest dobry sposób na wejście z niektórymi rodzajami sztuki, właśnie takimi, które mnie interesują i które chcę pokazać w dzielnicy. Kiosk działa i ma sporo do zaproponowania, a już w najbliższą sobotę rusza w Węglinie Nowy Dom. I od czego zaczynamy? zapraszamy od godziny 12 na spotkanie z Fundacją Archeologia Fotografii z Warszawy, z dziewczynami, które będą prowadzić warsztaty z tego, w jaki sposób zajmować się swoim domowym archiwum fotograficznym. Przy tej okazji mam nadzieję, że mieszkańcy przyjdą ze swoimi archiwami, pokażą nam, co trzymają w kopertach, w skrzynkach, w albumach, że znajdzie się tam trochę zdjęć dokumentujących samą dzielnicę i jej powstawanie. Przy tej okazji chcemy też właśnie te archiwa wyłuszczyć i w kiosku ze sztuką pokazać pierwsze z nich, archiwum Ewy Halej, spadkobierczyni rodu sobieszczańskich, którzy właściwie Węglin założyli. Mamy spore archiwum zdjęć właśnie pochodzących z tego dworu, zdjęć rodziny, zdjęć wnętrz, oranżerii, też zdjęcia pułku, który sponsorowali. Chcemy od tego zacząć, chcemy pokazać, czym był Węglin przed wojną. A to jeszcze nie wszystko, bo nowy dom to takie działanie, które pozwoli nam odkrywać Węglin na wiele sposobów. Koniecznie trzeba zajrzeć do dzielnicy Węglin w Lublinie i jeszcze pod dwa adresy. tdkwęglin.pl, kiosk ze sztuką, blogspot.com. A o Węglinie także na terenowym FB www.facebook.com/terenkultura. To Agnieszka Opszańska. Do godziny 20 na naszej antenie jest spotkanie Marka Lenegana z Bertrandem Kantatem, a po 20 konkurs o karnety na Festiwal Open Air 2014, ale także będziemy mieć gości i to będą piękne panie z daleka i myślę, że będzie to bardzo duża przyjemność dla tych, którzy lubią wyprawy w strony nieoczywiste. Co dni comes after me, will rain just like me. Then it's upon me with a lover's frenzy. Still it sets my heart adrift in the open sea. When I was back on Western Avenue, three stories up and living with you, and it's given me electricity. Chances to ever get free. New kids in town, they put on their clothes stays right, but they will never know. Some might get close to it, and some they might see. But they will never understand how it got into me. Once when I was looking at you in your swimming pool, I saw blue, and I could turn you into summer breeze. Just 10 seconds of desire on Blue River, desire on Blue River. desire over and on. I'm still growing up some. I'm 20 years now, 20 years and one. Well, the sun can set above us, but what bothers me is that in the end, the weakest one will be me. Zapraszamy do reklamy. Lubię wpaść do znajomych na śniadanie.